ไปก็8มันเป็นลำดับของมันรู้ยิ่งรู้พร้อมแล้วก็นิพพานนิพพานมีนะในใจเราเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่านิพพานคือเมืองแก้วอยู่ข้างบนพ่นมันสิไปจังไหนล่ะไปเมืองแก้วต้องเฮ็ดเจ้าของให้เป็นแก้วซะก่อนท่านบอกถ้าสวรรค์เป็นแดนทิพย์ตัวเราก็ต้องเป็นกายทิพย์ถ้านิพพานเป็นเมืองแก้วตัวเราก็ต้องเป็นแก้วเสร็จเลยบาดนี้จังยามใดจึงสิเป็นแก้วฮะสมพ่อพ่นยังว่าตายแล้วกระดูกเป็นแก้วเป็นแก้วขี่ตัวกันหัวจักบอดตายแล้วกระดูกเป็นแก้วผมบ่เคยเห็นจักเถื่อในพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มไม่เคยมีว่าตายแล้วพระอรหันต์กระดูกเป็นแก้วมีแต่พระอรหมุนติเจ้ากระดูกเป็นแก้วคนหนึ่งแกเก่งมากแกมีคาถาสวะศีสะมนสวะศีสะมนมนเคาะหัวกะโหลกใครตายอยู่ตรงไหนเนี่ยแกเคาะดังมากในชมพูทวีปสมัยนั้นแกเคาะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกแกรู้เลยวันนี้หัวผู้หญิงนี่หัวผู้ชายตายกี่ปีไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์แกรู้หมดไปไหนนี่คนเขาแห่ลูกศิษย์ลูกหาดังเลือเรื่องกระเดืองแพนชมพูทวีปไปเจอกับพระพุทธเจ้าคนเขาบอกว่าโอ้ยขนาดนี้ยังสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกเกิดการเดิมพันกันพระพุทธเจ้าก็เอาหัวกะโหลกมาให้เคาะหัวแรกกับหัวคนธรรมดาสองหัวอ๋อนี่เคาะต้องเคาะกับหัวผู้หญิงตายนานแล้วไปขึ้นสวรรค์แล้วพระพุทธเจ้าว่าเออถูกถูกของเธอพวกญาติพี่น้องเขาก็ยอมรับว่าถูกไม่ได้บอกแกนะและอีกหัวสองเคาะโอ้อันนี้หัวผู้ชายตายนานมาแล้วเหมือนกันตกนรกญาติพี่น้องเขาก็มองหน้ากันพระพุทธเจ้าก็ตอบรับว่าถูกของเธอพี่น้องเขาก็บอกว่าถูกเทนี้มีอีกหัวหนึ่งก็หัวกะโหลกเหมือนกันนี่นะหัวนี่ก็เคาะว้าไม่รู้ว่าหญิงไม่รู้ว่าชายไม่รู้ว่าไปไหนตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ไม่รู้เคาะจนเมื่อยกับโอ้โหจนหัวกะโหลกนั่นสิแตกยอมบ่สันบ่ชักไม่รู้ว่าหัวหญิงหรือหัวชายไม่รู้ว่าตายแล้วไปขึ้นนรกหรือไปตกนรกหรือไปขึ้นสวรรค์ไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าว่าเรารู้บอกให้ได้ไหมเรียนให้ได้ไหมท่านสอนให้ได้ไหมท่านรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยมนต์ท่านสอนให้ได้ไหมมนต์เนี่ยพระพุทธเจ้าว่าได้แต่ต้องบวชซะก่อนไอ้หมอนี่บอกลูกศิษย์ลูกหาเลยยอมแพ้ขอบวชเรียนให้รู้หัวนี้ซะก่อนแล้วจะศึกไปหากินต่อไปบวชก็บวชพอบวชเสร็จพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวเรียนคาถาคาถาก็อยู่ในหนังสือเรานี่แหละอาการ32อาทิอิมัสมิงกายเยกายของเรานี่แหละในหนังสือเขาเนี่ยคนนั้นเกี่ยวกับไปท้องเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาโรมาณขาทันตาไล่ไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเลือดเนื้อหนองไล่ไปท้องอยู่หันอันนี้บ่เนี่ยกูสิฮู้ว่าท่านท้องไปท้องมาได้ไปพอได้แล้วมาเคาะมาเคาะอีกก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆพระพุทธเจ้าบอกไปท้องอีกท้องให้ขึ้นใจแล้วเพ่งให้เห็นทีนี้แกเหนื่อยท่องแกก็นั่งท่องในใจเพ่งในใจเห็นตนเองเนื้อหนังมังสังกระดูกกระเดี่ยวตับไตไส้พุงปีนออกมาบาดเนี่ยถ้าเฮาก็เอาเบิ่งไปหยังล่ะคันนั่งเบิ่งล้มหันใจหน้าก็นั่งเบิ่งอันนี้แล้วเบิ่งเจ้าของเบิ่งข้างนอกบ่ได้ปีนจับเจ้าของปีนดึงเอาใส่องค์หยอกออกมาข้างนอกว่าเป็นจังได๋คิดหาผู้สาวงามผู้ดึงปีนออกมาเป็นได้สิไปยอดรักทูลหัวของฉันอยู่ประบาทแน่ปีนพริกออกมาเห็นบอกเขาปีนใ ใส่ไก่ใส่หมูเวลาเขาล้างทำสะอาดเขาปิ้นมันล้างมันบ่สะอาดแล้วปิ้นดึงพริกปิ้นป้อนออกมาเขาก็ปิ้นออกมาเบิ่งในที่แล้วอันนี้เราเบิ่งได้ข้างนอกบุ้ยแดงใจวายถูกใจเนื้อหล่อนอยู่หอมมันสิแม่นบ่เจ้าเบิ่งปิ้นขึ้นมาในที่หมอนี่เอาไปเอามาโอ้กลายเป็นพระอรหันต์เว้ยเกิดนิพพิทาขึ้นมาเบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยกำหนัดเกิดวิราคาจางคายขึ้นมาปฏินิสคาสลัดคืนนิโรธาดับเกิดบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทีนี้แกก็ไม่ต้องเคาะแกไปถึงบอกโอ้ไม่ต้องเคาะรู้เดียวเพราะหัวกระโหลกนี่ไม่ใช่หัวหญิงไม่ใช่หัวชายก็มันเป็นแก้วเรือม่งม่งเลยอันพระพุทธเจ้าเอาให้ไปเคาะนั่นก็หลายก็หัวคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่พวกเฮาเนี่ยโอ้ยขันอาจารย์ได้ตายไปออกโหลดกระดูกเป็นแก้วเพราะว่าจะมันอรหันต์หรืออรหมุนแบบนี้ก็ได้เพราะไม่ได้ขึ้นน้ำยากอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้มันดีๆพิจารณาดูให้มันชัดเจนในการที่เราจะต้องมาฝึกฝนมาอบรมมากระทำความเพียรมาทำความเข้าใจจิตของเรามันมีโอกาสที่มันหลุดมันพ้นอยู่บางครั้งแต่เราไม่รู้ทันมันอีกองค์ประกอบที่กล่าวมานี้เราจะต้องทำความเข้าใจอีกด้วยอัปปาหาโรโหติมีอาหารน้อยอโนทริกตังอนุยุตโตประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเวลาเราทำความเพียรกับเวลาเราออกเรี่ยวแรงไปทำงานก็ผิดกันกินมากด้วยความอร่อยอร่อยอิ่มอึดอัดแล้วก็จะเมามะทะพัตตังเมาอาหารมีแต่จะง่วงจะง่วงกินน้อยก็ง่วงอีกนะต้องให้มันพอดีพระสารีบุตรท่านจะสอนอยู่บ่อยๆลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยท่านจะสอนท่านบอกว่าจัตตาโรปัญจะอโรปิเวพุทธวาอลังภาสุวิหารายะปะหิตัตตัสสะภิกขุโนภิกษุเมื่อเธอกินอาหารบริโภคอาหารเหลือ4-5คำจะอิ่มเธอจงเลิกเสียแล้วก็กินน้ำเข้าไปมากๆอลังสมควรแล้วผาสุขวิหารายะปหิตัดสะภิกขุโนสมควรแล้วที่จะเป็นอยู่อย่างผาสุขแก่ภิกษุผู้มีตนอันส่งไปแล้วมีตนส่งไปสู่การอบรมหรือ4-5ค่ำอิ่มเพิ่นว่ามันบ่ทันอิ่มก็บือสะก่อนคือเด็กหน่อยเล่นเฮือนองหน้านี่บือบือบือประชันมืออื่นจึงกินอีกพวกนี้ค่อยเก็บลองดูแต่ถ้าหากเรากินน้อยพระพุทธเจ้าว่าจิตที่สงบย่อมไม่สามารถจะเกิดขึ้นตั้งขึ้นได้ในร่างกายอันกระสับกระส่ายต้องพอดีเพราะในขณะเดียวกันอาหารนี่กินไปเถิดที่ท่านบอกว่าเอาปนๆกันอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปเคนันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรกับความอร่อยความหมายว่ากาเมสุอนเปเคนันติไม่อะไรในกามกามในอาหารนั้นคืออร่อยกามมักแปลว่าใคร่ไม่อะไรกับการใคร่อยากในอาหารนั้นว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยบ่หัวซานำแซ่บภาคอีสานบ่หัวซานำแซ่บจึงเอาปนกันคันบ่ปนกันมันสิเลือกนะมันสิย้อนได้สิคักนะทีนี้ถ้าเกิดติดอาหารรสใดรสหนึ่งจักไม่ยินดีในการทำการเพ่งระเสสุอนุคิทัสสะชาณะเมนะระมติมโนผู้ที่ติดอยู่ในรสแห่งอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งจักไม่ยินดีในฌานเมื่อวานมาหาผมขี่รถมาจากกรุงเทพมาขอสนทนาธรรมผมบอกว่ามีเวลาน้อยสนทนาธรรมแล้วต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องพูดกันบ่เอาอีกได้หันผมอยากบวชมาจากคลองสารทำอย่างไรผมถือศีลแล้วมันเจ็บปวดห่วยศีลผีป่ายังจังเจ็บปวดมาผมถือศีลเจผ ผมสมาทานกินเจตลอดชีวิตผมมาหาที่บวชที่นี่กินเจไหมผมบอกว่าที่นี่เราฉันอาหารธรรมดาตามมีตามเกิดเราเลือกไม่ได้เราเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าชีวิตอยู่กับชาวบ้านที่เขากินเจก็มีที่สันติอโศกที่ภาวนาพุทโธนครปฐมผมก็บอกไปเขาก็บอกว่าเขาไปแม้กระทั่งวัดเล่งเนยี่วัดจีนวัดโพเองเขาไปเขาก็บอกว่านั่นกินสามครั้งจริงเท็จอย่างไรผมไม่รู้เขาเล่าให้ฟังแล้วไปที่สันติอโศกก็ไม่ใช่เจเป็นอย่างไรผมก็ถามความจริงผมก็รู้ผมแก่งถามเจกินจริงๆเขาไม่กินแม้กระทั่งหัวหอมกระเทียมผักที่มีรสฉุนๆเขาไม่กินข้าพว่ามังสันติอโศกนั้นมังสวิรัตไม่ใช่เจผมไม่กินหอมไม่กินกระเทียมผักที่มีรสฉุนผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็จะไปบวชมันเลยบวชเอาเองบวชอยู่บ้านนั่นแหละปลูกผักปลูกหญ้ากินไปบวชข้างในไม่ต้องบวชข้างนอกเขาก็บอกว่ามันเจ็บปวดอยู่กับสังคมเขาทำอาหารอะไรมันคาวมันอะไรอยู่ใกล้เนื้อใกล้อะไรมันเจ็บปวดผมอยากบวชถ้ามันเจ็บปวดคุณก็จะไปแบกไปถือมันทำไมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าจงถือศีลให้มันเจ็บปวดว่ากันเลยมาถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปบวชกับควายเอาควายมันอุปชาพอดีกันจริงจะไม่เจ็บปวดควายมันเก่งนะมันมีฟันข้างเดียวข้างบนไม่มีซ้ำมันเคี้ยวฟางแห้งๆได้คุณเคี้ยวได้กับมันไหมล่ะคุณมีสองข้างฟันมันมีแขวข้างเดียวหนึ่งมันกินเฟืองได้เจ้ากินได้กับมันบอกเลยว่าผลไปบวชกับมันผลไหมนี่คือความไม่เข้าใจคือถ้าติดรสชาติในอาหารเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าจะไม่ยินดีในฌานพวกนี้จะไม่ยินดีในการนั่งสมาธิเพราะเขาจะเมาพระพุทธเจ้าว่าเมาในพจน์เมาในศีลนั่นแหละมัทะพระมัทะพระตังเมาพจน์เมาศีลเมาข้อวัดปฏิบัติไปไหนก็แบกไปทุกไปพวกมีศีลพวกมีฤทธิ์เมาฤทธิ์อิทธิมัทะพระตะมัทะเมาฤทธิ์เมาพจน์พวกเรามาปฏิบัตินี้ไม่ให้มันเกิดอาการเมาอย่าเมานะไม่ใช่ว่าเรามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่อย่าเข้าใจว่าให้คนอื่นมาเห็นแล้วเขาจะได้สรรเสริญเขาจะได้ยกย่องว่าโอ้พระวันนี้ปฏิบัติดีเข่งครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะผิดวัตถุประสงค์เมาแล้วนะเมาแล้วเขาอาศัยว่าผีบ้าก็ได้เฮาเนี่ยโอ้พระวัดเนี่ยคือผีบ้าแท้นั่งรับหูรับตาเงานอนงงเงียบๆตัวพวกมันมีเวียกเข้าไว้ยังไงเสียจังได้สิเมาอีกอยู่บนนี้ก็ได้ก็อย่าไปโกรธเคืองเขานะถ้าได้ยินก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาดีคอยก็บ้าแบบคอยนี่แหละว่าสันให้มันเลี้ยวไปหันเขาจะมองเราหลายอย่างคนในโลกเขาจะมองเราอยู่สามลักษณะอีกพวกหนึ่งมาเห็นอาจจะว่าโอ้พวกนี้ดีเว้ยประพฤติปฏิบัติทำศีลสมาธิปัญญาอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาดีเว้ยอีกพวกหนึ่งเขาจะว่าพวกผีบ้าพวกเบิดความคิดพวกมันไม่เวียงนั่งแล้วหูแล้วตาสู้มุนีอีกพวกหนึ่งเขาจะไม่สนใจเราเลยเราจะไปตกนรกจะไปขึ้นสวรรค์ลุ่มไหนก็ไม่ได้สนใจกับเราโลกก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าว่าพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่มีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเป็นอานิสงส์ไม่ใช่ประพฤติเพื่อคนทั้งหลายสรรเสริญเยินยอยกย่องพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่เพียงศีลอันบริสุทธิ์เป็นอานิสงส์ไม่ใช่คือปฏิบัติเพื่อให้มีศีลบริสุทธิ์เกินกว่าคนอื่นดีกว่าเด็กหน่อยหน่อยหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าขันถือว่าปฏิบัติเพื่อศีลอันบริสุทธิ์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เบียดเบียนดีกว่าเด็กน้อยนอนแบเบาะหน่อยหนึ่งกันว่าเด็กหน่อยมันก็บริขารหัวไผ่คือกันประทันกันว่าไม่ใช่การเป็นผู้มีญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพ ป็นอานิสงส์แต่พรหมจรรย์นี้มีวิมุตติคือความหลุดพ้นจิตใจหลุดพ้นจากสิ่งร้อยรัดหลุดออกไปล่วงเลยการยึดถือและการปล่อยวางเพราะเหตุนั้นจะได้หลงว่าตนเองปฏิบัติอย่างนี้ดีแล้วไปเที่ยวดูถูกดูแคลนคนอื่นนะมันใช่ไม่ได้นะถ้าเกิดวัดอื่นวัดไหนมาก็ต้องให้ความเคารพต้อนรับเพื่อนรวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันบ่แม่นเห็นเขาเจ้ามาละวัดแต่เขาเจ้าบ่ดีเด้เขาเจ้าดีก็ได้เขาเจ้าคุ้มหาเรื่องแห่แห่กินของมือละสองเถื่ออยู่วัดบ้านแต่จิตใจของท่านเหล่านั้นอาจจะปล่อยอาจจะวางดีกว่าพวกเราอยู่ที่นี่ก็ได้เพราะนั้นจงเพ่งเข้ามาดูจิตใจของเรานี่แหละให้รู้ทันให้เกิดปริญญาปริญญาคือญาตปริญญากำหนดรู้ทุกขณะในการเคลื่อนไหวของจิตใจกับเพื่อนไปมันจะเกลียดน้ำหน้าใครสักคนหนึ่งรีบรู้ทันถ้าเรารู้เราจะเห็นว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์โว้ยจะไม่มีความสุขสร้างน้ำหนาอีกไงอันนั้นวัดมือวะสร้างน้ำหนาคู่บาอันนั้นแน่จะไม่มีความสุขว่าจะมันทุกข์เกลียดชังมันก็เป็นทุกข์รักใครเข้าก็เป็นทุกข์อีกแหละนอนบลับคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจมันพอผูกข้อตายเลยตัวมันถูกหายก็ได้ทุกลมหายใจไปหาคืนหอดผู้นั้นผู้นี้เพราะนั้นเราจะต้องรู้ทันพฤติกรรมของจิตเรานี่พอเรารู้แล้วมันก็จะมีปริญญาใหม่โผล่ขึ้นมาตีระณะปริญญาปริญญาที่สองคือรู้ละเอียดลึกลงไปเป็นการถึงการพิจารณาเบื้องหลังของปรากฏการณ์อย่างความคิดเกิดขึ้นถ้าเรารู้มันรู้มันรู้มันเข้ารู้เข้าใจมันจะรู้เบื้องหลังว่าอันนี้มาจากอะไรความคิดอันนี้เป็นอะไรมาจากสัญญาบ้างมาจากเวทนามาจากวิตกบ้างนี่เป็นอย่างนั้นรู้เข้าไปละเอียดจนเป็นสัมโพธายะแล้วก็ถึงนิพพานายะนิพพานายะก็แปลว่าดับลงตั้งอยู่ไม่ได้อย่างสมมติว่าเราคิดเรื่องอะไรอยู่พอเรารู้ปั๊บมันหยุดปั๊บนั่นคือนิพพานมันดับลงไปนิพพานน้อยๆว่าในไงเอิ้นว่าสมยายิกะนิพพานนิพพานชั่วสมัยหนึ่งหรือว่าคณิกะนิพพานคือดับลงชั่วขณะนั้นบางทีท่านใช้อีกคำหนึ่งว่าปชหติวิโนเทตินาทิวาเสติอนัภาวังคเมติคำนี้จะเป็นขบวนติดกันจำไม่ได้ก็หัดจำถ้าเปิดพระไตรปิฎกจะพบบ่อยๆมันเป็นภาษาบาลีถ้าภาษาไทยว่าละเสียบรรเทาเสียให้มันพินาศเสียให้มันถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยอาการรู้โยจรังวาปิติถันวานิสินโนอุทวาทยังวิตักกังสมยิตตวาวิตโกปสุเมระโตภิกษุใดยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หรือเดินอยู่เกิดความคิดวิตกังสมยิตตวาวิตกูปสเมระโตเกิดความคิดขึ้นมาเข้าไปทำความคิดนั้นสงบลงปชหติละเสียวิโนเทติบันเทาเสียนาทิวาเสติธรรมันพินาเสียอนัภาวังคาเมติให้ถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้พัพโพโสตาที่โสภิกขุผุดถุงสัมโพธิมุตตมังภิกษุนั้นสมควรแท้ที่จะบรรลุโพธิญาณอันอุดมความหมายว่าถ้าเราสามารถเกิดความคิดอะไรรู้แล้วสลัดมันทิ้งได้ทันทีเร็วเข้าเท่าไหร่ยิ่งดีนั้นใกล้ฝั่งนิพพานเสยยถาปิภิกขเวภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษผู้มีกำลังชิวหักเคเขระบินดังสังโยหิตวาอปกสิเลนะวะเมยะบุรุษมีกำลังเอาลิ้นนี่ลิ้นเนี่ยตะล่อมเอาน้ำลายมาไว้ในปลายลิ้นชิวหักเคเขระบินดังก้อนน้ำลายไว้ในปลายลิ้นอปกสิเลนะวะเมยะคมถิ่มจังสิมันคิดอะไรขึ้นมาอดีตอนาคตถมมันทิ้งอย่างเนี้ยเมื่อเราถมน้ำลายถ้าสามารถสลัดทิ้งเหมือนถมน้ำลายออกไปง่ายๆพระพุทธเจ้าว่านั่นคือยอดของการทำความเพียรยอดของการอบรมอินทรีย์ไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้ การเจริญสมาธิภาวนาแม้จะนั่งสมาธิอยู่ในฌานเป็นเดือนเพ่งกสิณกินวาตาไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายาสุกุราเป็นแรมเดือนแล้วจึงออกมาไม่ได้เสี่ยวความเพียรที่รู้แล้วปล่อยออกไปนะพระพุทธเจ้าว่าเมื่อออกมาแล้วมาเผชิญกับโลกเผชิญกับความจริงกับอารมณ์จิตของผู้ออกมาจากฌานก็ค่อยๆไหลไปสมาธิไม่สามารถที่จะชำแรกทะลุทะลวงรากเหง้าของกิเลสตัณหาได้ได้แต่ข่มทับเอาไว้ได้แต่ออปเรชั่นเอาไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่านั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่นั่งอยู่ทั้งคืนนั่งอยู่ทั้งวันสงบอย่างนั้นแต่เวลาเกิดความคิดขึ้นมาเธอไม่รู้ณปชานติไม่ทราบชัดหลังจากนั้นก็ณปชหติไม่ละมันเสียณวิโนเทติไม่บรรเทาณนาธิวาเสติไม่ทำให้มันพินาศณอนภาวังคเมติไม่ทำให้มันถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ในจิตพระพุทธเจ้าว่าเอวังภูโตหีนะวิริโยติวุจติเรากล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรเลวสามมากเพราะเหตุนั้นเราจับประเด็นนี้ได้ไม่ต้องกลัวมานั่งนี่ให้มันคิดมาเลยผู้ใดนั่งมันคิดต้องหูความคิดดับไปรู้แล้วดับไปรู้แล้วดับไปรู้แล้วรู้อีกรู้อีกเรื่องนี่จะดีมากดีมากเลยเป็นนักเลงวิปัสสนาที่จะลบรากับกิเลสตัณหามันก็จุยกระจายไปเลยอันนั่งเสยแต่เว่ยอยู่ในที่บาดมันเกิดยังกับมอนกับมันโอ้ยออกพรรษาหนีกูจะไปตัดกางเกงทรงนั่นทรงนี่ไปแล้วบาดในนั่งบดคืนกับบ่มีหลุยมีแก่ยังเพิ่นว่าไปหุ่นได้บัดเพราะนั้นเอาไว้ก่อนออกพรรษาก็ยังบ่ทันได้ฮอดลุยกับมันคักมึงไปหยังลบกับตนเองนี่แหละมาเป็นยอดขุนพลการชนะฆ่าศึกในสงครามเป็นพันๆครั้งโยสหัสเสนะสังคาเมมนุษาชเยชนะในสงครามสักพันครั้งเอกันจะชยมัตตานังสะเวสังขานะมุตตมังการชนะตนเองเนี่ยครั้งเดียวประเสริฐกว่าชนะฆ่าศึกในสงครามเป็นพันๆครั้งล่องบังการที่เรามาเจริญสมาธิภาวนาโดยเฉพาะเราต้องการเอาอานาปานสติเนี่ยเป็นหลักมันเป็นของง่ายมันไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรทุกคนหายใจเป็นแล้วลมหายใจเนี่ยมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขี้เกียจมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขยันถ้าเราไปทำกรรมฐานอย่างอื่นมันมีโอกาสขี้เกียจได้มีโอกาสขยันได้สมัยก่อนผมทำความเพียรอย่างนี้อยู่3ปีสร้างสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวโอ้ถ้าวันไหนขยันก็ทำดีถ้าขี้เกียจมันเฮ้ยสบายเศร้าดอกเว้ยขี้ขานลมหันใจมันขี้ขานอยู่บ่มันไผในขี้ขานหันใจอยู่ในนี่นั่งสบายอยู่นี่สิอนุญาตให้เศร้าหันใจไม่ต้องลาถ้าใครขี้เกียจหายใจแล้วเลิกได้เลยเลิกหายใจได้เลยลมหายใจมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขี้เกียจมันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขยันโอ้มือนี่สิหันใจขักๆก็น่ากับบ่ได้ว่าตื่นมาไหนนั่งเศร้าอย่างกับมังงับจู่บ่แม่นเพราะลมหายใจเป็นที่ตั้งแห่งความปล่อยวางแล้วเราจะเห็นว่าดีใจลมหายใจก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเสียใจลมหายใจเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งกุ้มใจลมหายใจเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเราจัดการลมหายใจให้ดีๆในสมัยพุทธกาลมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่ามหากัปปินะมหากัปปินะเนี่ยเป็นพระราชานะเป็นพระราชาได้สั่งสมบุญกุศลมาหลายภพหลายชาติมาชาตินี้เพียงแต่ได้ยินชื่อของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละโอ้ยได้ยินคำเดียวเนี่ยขนลุกสู้น้ำตาไหลเกิดปีติปาโมทย์อย่างหนักตระราชสมบัติออกบวชออกบวชแล้วท่านเจริญอานาปานสติท่านนั่งตรงไหนตัวต้องพระพุทธเจ้ามักจะยกเป็นกรณีตัวอย่างบ่อยๆถ้ามีพระอยู่เยอะๆทั้งว่าภิกษุทั้งหลายเธอเห็นภิกษุรูปนั้นไหมเห็นพระเจ้าค่ะภิกษุรูปนั้นเป็นยังไง ท่านผู้มีอายุนี้จะนั่งอยู่คนเดียวก็ตามนั่งอยู่ในถ้ำกลางสงก็ตามในที่แจ้งก็ตามไหนๆก็ตามท่านนั่งตัวตรงเลยนั่งตัวตรงไม่กระดุกกระดิกพระพุทธเจ้าก็บอกนั่นแหละภิกษุทั้งหลายสมาธิอานาปานสติอันบุคคลเจริญให้มากก็ทำให้มากแล้วมีพ้นใจมีอานิสงส์ใหญ่กายไม่หวั่นไหวจิตใจไม่โยกโครงผู้เจริญอานาปานสตินี้แล้วตัวท่านเองท่านนั่งอยู่ตรงไหนท่านก็ร้องเพลงผมว่าเอาเองดอกไม่ใช่ท่านร้องผมว่าเอาเองแต่ว่าท่านขับคาถาไอ้คาถานี่มันแปลว่ากลอนบทกลอนท่านประทับใจในข้อวัดปฏิบัติท่านผมเรียกมันว่าเพลงบทเพลงของพระอริยเจ้าเยอะแยะในเถรคาถาเนี่ยผมชอบอ่านเมื่อเช้าผมก็ไปแปลของภาษาอังกฤษผมชอบบางองค์เนี่ยเป็นบทเพลงที่เพราะมากเลยแล้วจะมีข้อวัดปฏิบัติที่ท่านประทับใจของท่านนะครับเอามาเป็นกลอนน่าศึกษาแล้วก็เป็นถ้อยคำที่สัมผัสมากท่านนั่งตรงไหนท่านก็ร้องเพลงของท่านอาณาปานสติยัสสปริปุณาสุภาวิตายะทาพูเทนเทสิตาโซอิมังโลกังปภาเซนิอาภามุตโทวจันทิมาติ บทเพลงอาณาปานสติยัสสปริปุณาสุภาวิตายะทาบุเพนะเทสิตายะถาพุทเธนะเทสิตาโซอิมังโลกังปภาเซติอัพพามุตโตวจันทิมาบุคคลใดเจริญอาณาปานสติให้บริบูรณ์ตามลำดับดังที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วบุคคลนั้นจะยังโลกนี้ให้ส่องสว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นเจริญตามลำดับดังที่พระพุทธเจ้าสอนคือ16ขั้นตั้งแต่ขั้นที่1 2 3ไปเนี่ยลมยาวลมสั้นรู้จักกายทั้งปวงยังกายให้ลำงับรู้จักปีติรู้จักความสุขรู้จักความคิดรู้จักทำความคิดให้ลำงับอย่างที่เราสวดนะ16ขั้นตอนนั่นแหละที่ว่าอนุปุพพังตามลำดับลงไปอนุปุพเพยะถาพุทเธนะเทสิตาตามลำดับที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนนั้นจะยังโลกให้สว่างอย่างน้อยโลกคสันนิวาสโลกแห่งจิตใจของตนเองนี่สว่างสวัยขึ้นมาหรืออาจจะช่วยให้โลกให้คนอื่นสว่างไปด้วยอานาปานสตินี่มันจึงเหมาะแก่คนทุกระดับทุกจริตคนขี้โกรธมันก็หายใจเป็นคนที่หนักไปทางราคะจริตมันก็หายใจเป็นเพราะท่านก็เลยเอาลมหายใจนี่มาดูการกินอาหารให้พอดีอย่าให้มากจนเกินไปอย่าให้น้อยจนเกินไปกะว่าเหลือ 4-5 คำจะอิ่มลองดูก็ได้แล้วก็กินน้ำเติมเข้าไปที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งการกินอาหารของเรานักปฏิบัตินี้นะมันต้องว่ากันละเอียดหน่อยเคี้ยวให้ละเอียดไม่ต้องรีบอคทิโตอมุชิโตอนัชาปันโนโสบินทะปาตังปริพุนเชติอัสสาทะอาธิระวะนิสรณะทัสสาวีอาคทิโตอมุชิโตอนัชาปันโนเธอไม่รีบเคี้ยวเธอไม่รีบกืนเธอไม่หมกมุ่นสยบบริโภคบินทบาทนั้นยังมีปัญญาเห็นคุณเห็นโทษเห็นทางออกจากมันอยู่ถ้าเราเคี้ยวละเอียดเนี่ยอย่ารีบร้อนเราจะเห็นทุกอย่างในคำข้าวผัสสะผัสสะผัสสะสมุทยาผัสสะนี่เป็นแดนเกิดเป็นแดนเกิดของกุศลธรรมและอกุศลธรรมของทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่ตาเห็นรูปจะเกิดพอใจไม่พอใจในขณะหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นในอาหารนี่เวลาเรากินเนี่ยมันครบเหมือนกับเข้าสนามรบพอมองไปเห็นอาหารปั๊บจิตบางทีมันวิ่งแล่นไปเป็น20ปีคืนไปหาอดีตไปเห็นเนี่ยเจ้าของเคยแสบเคยกินกับผู้นั้นผู้นี้ผลมันจืดไปหอดผลเห็นว่ามันแล่นไปไกลปานนั่นนี่ ถ้าอยู่ปักใต้บ้านเคยอยู่ทางปักใต้บ้านเราอย่างเนี้ยพอมองเห็นทุเรียนปั๊บมันวิ่งไปถึงบ้านมันหน้านี้หน้าทุเรียนหน้านี้หน้าสะตอไปเห็นเม็ดสะตอเม็ดเดียววิ่งย้อนไปถึงโน่นแล้วย้อนไปเห็นหน้าคนโน่นคนนี้คนเห็นสถานที่นั่นมันไปไกลขนาดนั้นเพราะนั้นเพียงแต่เห็นปั๊บสติอยู่ไหนสติมุทัสสะสติจะหายไปเห็นสักแต่ว่าเห็นในอาหารเนี่ยจะมีภาษาครบตาก็จะเห็นพอเอามือเข้าไปจับอาหารปั๊บเย็นร้อนอ่อนแข็งสัมผัสทางกายรู้แล้วเอามาหอดในว่านในหอดปากสัมติดกินระบาดเนี่ยพ่อคือสิแสบไปพูดระบาดเนี่ยคงจะอร่อยนี่ไปแล้วเนี่ยเคยกินอันนี้กับคนนู้นตรงนู้นคนที่รักที่ชังไปนู่นรู้ทันมันไหมรู้ทันนะพอเนี่ยอ้าปากขึ้นเอามาใส่ในน้ำลายจะไหลออกมาแล้วคนสิแสบพอเข้ามาถึงปากนี่ก็รสสัมผัสกันแล้วตอนเคี้ยวอาหารมันแซ่บบานในยามว่าบ้านในแหลกสำกืนเกือกแล้วทั้งนี้ล่อไปแล้วเกือกก็กึบแล้วทั้งนี้มันนะมันก็เลยมองไม่เห็นผัสสะนักเลงนักเลงในการปฏิบัติธรรมต้องเอาละเอียดหน่อยไล่ลงไปในผัสสะสมุทัยยาผัสสะนี่เป็นตัว